Corona. Itt várogatod, megint össze-vissza dumálnak. Hol vannak, ha ennyire tudod? Vannak! Ott menjünk kifelé, ott van csüggel az egy kicsit. Nem, megyek kifelé. Kiengedted a macskádat. Melyik ez a... Nem a fiatal az a... Shit! Nem tudom, miért bekértem. Feketik. Igen. Akár érte. Mica, mica! Nyíci meg! Mert megy a szomszédba. Cic! El onnan! De hamoda! Mi megköpne. De a fekete világá mentem át is. Én a tiszteltét sem nem tudtam, milyen rossz önivalót kap, itt is fegyek itt. Önivalót is. Meg a szent jutott áll. Várod, mint a fél normál az egész életedben. Cic meg! Sics már! Sőt, ott van, sics van! Nem igaz, hogy nem bírod, hogy előad állni már! Mit röhögész, fél normál a fa? Nem szígyed magad a? megyem asszóta, nem tudom, világám. Jó színebről meg fogom. Sík! Nyere most! Nem tud bemenni, nem igaz. Sík! Sics már! Nem tudom. Sics! Shit, man! Shit, man, how's that? Nem nyugtatod magadat? Nem bőle nyugtatom, mert én innen nem akarok, hogy látni, és itt mellettem. Nem, én innen te állt a fajta.